kile tutasoma kiasi cha beti 10 mpaka 15 na tarjama yake na maelezo kwa ufupi insha Allah. Al-Imam Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala ameanza kasida hii kwa kuomba dua, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kutawassal kwa sifa miongoni mwa sifa zake subhana, akasema: ya munzil al-ayat wal-furqan, ya munzil al-ayat, ewe mwenye kuziteremsha aya, wal-furqan, na ewe mwenye kuiteremsha Qur'an, baini wa bainaka hurmatul Qur'an, kuna baina yangu na baina yako wewe hishma ya Qur'an. Ya munzil al-ayat, ewe mwenye kuziteremsha aya, na murad bil ayat تشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية آية ذكي المينغو العلامة ذكي المينغو العلامة ذكي الشرية علامة ذكي المينغو نزيل ينباز وجعلها الله سبحانه وتعالى دلائل على قدرته مزيفان يكون له دليلنا علامة يوزواك سبحانه. وتشمل آيات الكتاب آيات القرآن الذي أنزله الله آيات الكتاب في فيلفيل نكسان آيات الكتاب وأمبازو أمباشن الكتاب وش القرآن القرآن الذي تلم شاء الله سبحانه وتعالى كويتينجيا فيلفيل التوراة والإنجيل. يا منزل الآيات أي من يكون تلم شاء آية والفرقان أي من يكون تلم شاء القرآن baini wa baina, hakuna kati yangu mimi na kati yako wewe hurmatul Qur'an, hishma ya Qur'an. Hapa al-muallif rahimahullahu ta'ala ameanza kukutawassal kwa sifa miongoni mwa sifa za Allah, jambo ambalo ni jaiz wa msimamo ahli sunnah wal jamaa, wanaosema kwamba ahli sunnah au salafiyun ونبينك توسل هكذا بالإطلاق تكون فني افتراء ومبهاوه تكي توسل أول ونوسيما توسل هزفاي وإطلاق يوكا تكما كوسا لأول ونوسيما توسل يفا وإطلاق كما كوسا سأو التوسل إلا قوانيك بين التوسل بين التوسل المشروعي والتوسل الممنوع. التوسل ambayo inakubalika katika sheria iko katika sheria ni jaiz, na kadhalika kuna tawassul ambayo imekatazwa na sheria. Kutawassul katika sheria kuna kukubalika ni mtu kujikurubisha, kwa sababu kutawassul ni kutafuta ukaribu baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kutawassul kwa majina miongoni mwa majina ya Allah au sifa katika sifa zake, hii ni tawassul mashru', inakubalika ukamtaja Allah subhanahu wa ta'ala majina yake au sifa zake kutanguliza kisha ukaomba unachokitaka, ni jambo linalofaa na linalokubalika katika sheria, bali ni katika adabu za maombi. Au kutawassul kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutanguliza amali njema unayotenda au uliyoifanya, ambayo hiyo ni arja ilaika, amali ambayo wewe unatarajia zaidi kwako kwamba hiyo umeifanya kwa ikhlas, unatarajia kwamba imekubaliwa amali hiyo. Kutanguliza kutaja amali yako kama ni iman, Allahumma bi imani bik wa mahabbati lak wa ittiba'i li rasulik ighfir li, yafaa ewe Allah, kwa sababu ya mimi kukuamini wewe na mimi kukupenda wewe na kukumfuata mtume wako sallallahu alaihi wasallam, nisamehe. Ni jambo linalofaa. Na aina ya tatu ni mtu kutawassali kwa dua ya mtu mwema, niombee dua, kitarajia kwamba huyu ni mtu mwema, niombee dua aniponye, niombe dua kwa Allah, alipo niombe dua Allah alipe kadha wa kadha. Mtu akakuombea dua, kutaka dua kwake ni jambo lipo lilofaa, lakini kutawasali kwa kutanguliza majina ya miungu ya washirikina Allata wal Uzza ni kufur, jambo lisilofaa. Au kuwataja mitume au manabii na kutawasali kwa jahi zao ni jambo halijakuja katika sheria, ni jambo lisilofaa. Kwa hili lifahamike, kwa mtu kuomba kwa kutanguliza tawassul, kwa kutawasali kwa sifa na kutaka wokovu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hiyo sifa ni jambo linalojuzu. Anasema imepokea kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu kwamba alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam idha karabahu amrun, linapokuwa limemtesa yeye jambo lolote, likamtatiza jambo likawa zito kwake, qal ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif. Anasema ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif, ewe uli hai, ewe mwenye kuyasimamia mambo ya waja, wewe bi rahmatika, kwa sababu ya rehema yako. Ya hayyu, alhayyu ni nini? Sifa au jina? Ismu min asma'illah, lakini imetadhamana sifa. Qayyum ni sifa, jina la Allah subhanahu wa ta'ala, bal min asma'il a'zam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika, sifa bi rahmatika astaghif, aslih li sha'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfatain. Kwa ni jambo linalofaa. Hivyo hivyo, a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq, tawassal kwa sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lisilofaa ni kuiomba sifa ya qudrat Allah, ya qudrat Allah a'in la aifa, katika mambo yasiyofaa. Kwa hiyo tumeanza hilo na ufafanuzi huo. Anasema ya munzil al-ayati wal furqani baini wa bainaka hurmatul qur'ani, ametawasali hilo dua yake, ishrah bihi sadri, ishrah bihi sadri, kikunjue kwa hiyo qur'ani kifua changu. Ishrah bihi, kikunjue kwa hiyo qur'ani sadri, kifua changu, nifunjulie ya Rabbi kifua changu kwa hiyo Qur'an. Kwa sababu afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fahuwa ala nuri min Rabbi fawailu lilqasiyat qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Kwa hiyo mtu atakiwa aombe insharah ya sadri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nikunjulie, insharah bihi sadri, nikunjulie kwa hiyo Qur'an kifua changu, limaarifati lhuda, kwa ajili ya kujua uongofu, ili mimi ni ujue uongofu uko wapi, njia ya sawa ni ipi, niipite. Kwa sababu wewe Allah subhanaka, wewe ndiye ambaye wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, hakika wewe ndiye uniongoza njia iliyonyoka. Kwa hiyo kikunjue kifua changu kwa hiyo Qur'an ili kujua uongofu, waasim bihi, na nikinge mimi kwa hiyo Qur'ani, waasim bihi qalbi, na ukinge kwa hiyo Qur'ani moyo wangu, mina shaitani, na shari za shaitani, na khatarati za shaitani, na khutuwati shaitani. Zabu wala tatabiu khutuwati shaitani innahu lakum aduhum mubin. Kwa mtu daima anahitaji kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe ulinzi, amkingi na shari za shaitan, bi anna shaitana yajri min ibni adama majra dam, sababu shaitani anampitia mwanadamu mapitio ya damu, anampitia mwanadamu, anampitia mtu katika mapito ya damu. Kwa hiyo watakiwa ufanye ukijikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuomba msaada kwake akukinge. Waasim bihi qalbi min ash-shaytan, ishrah bihi sadri, lakikunjue kwa hiyo Qur'ani kifua changu, limaarifati lhuda, kwa ajili ya kujua uongofu. waasim bihi qalbi, na ukinge kwa hiyo Qur'ani moyo wangu, mina shaitan, ukinge na shaitan. Sababu Qur'ani ndio huda, ndio muongozo, atakayeshikamana na muongozo huo atakuwa ameongoka. Kadhalika Qur'ani ni isma, atakayeshikamana nayo basi amekingwa huyo na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anaomba hilo pia, yasil bihi amri, nifanye jepesi kwa hiyo Qur'ani jambo langu, yasil bihi, nifanye jepesi kwa hiyo Qur'ani amri jambo langu, wa aqdi au waqdi, wa aqdi ma'aribi, na nikidhie mahitaji yangu, ma'arib yani waffiqni lilhusuli ala qasdi, niwafikishe mimi kupata yale makusudiwa yangu. Kwa akasema al-ma'arib, al-ma'arib allati hiya al-khair, mithlu talab al-huda wa talab al-rizq al-halal wa talab ziyadat al-iman wa talab al-khair wa talab al-janna wa talab al-najati min an-nar. Kwa anamwambia waqdi bihi, na nihukumie mimi kwa hiyo Qur'ani, nikidhie kwa hiyo Qur'ani ma'aribi, mahitajio yangu, makusudio yangu. Wal ma'rib huwa al qasd, ma'rab wa ma'arib huwa al maqasid, nikidhie mimi kwa hiyo Qur'ani makusudio yangu. Wa ajir bihi, na usalimishe kwa hiyo Qur'ani, nipe amani. Wa ajir bihi, na usalimishe kwa hiyo Qur'ani jasadi, mwili wangu, minan nirani, na moto, jalie mimi ni mwenye kusalimika na moto kwa kuifuata hiyo Qur'ani. Aminni minan nar, nisalimishe mimi, nipe amani mimi, unikinge mimi na moto. Maombi hayo si jambo kubwa, si jambo dogo kama unavyoliona, jambo kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ya hadithi, mastajara abdun minan nar sab'a marratin, hakuna mtu yoyote aliyetaka hifadhi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala akingwe na moto mara saba, fi yawmin, katika siku moja, illa qalatin nar, isipokuwa moto utasema ya rabb inna abdaka fulanan qad istajaraka minni fa'jiru, hakika mja wako fulani amekuomba wewe hifadhi, ulinzi, amekuomba ulinzi na mimi, basi mlinde. Wala yasalu Allah abda aljanna fi yawmi sab'i marrat illa qalat aljanna ya rab inna abdaka fulanan sa'alani fa'adkhilhu aljanna, hakuna mtu ataiomba atamuomba Allah pepo mara saba katika siku moja isipokuwa janna itamwambia Allah, ewe Allah, ewe mola wangu, hakika mja wako fulani ameniomba mimi, muingize katika aljanna. Alhadith akhrajahu Abu Ya'la wa dhakarahu al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahiha, hadithi sahih. Kwa hiyo yassir bihi amri, nifanye jepesi kwa hiyo Qur'ani jambo langu, waqdi ma'aribi, na nikidhie makusudio yangu, yale ninayokusudia ya Rabbi nitekelezee. Wa ajir bihi jasadi minan nirani, na uokoe, uepushe, ni usalimishe kwa hiyo Qur'ani, usalimishe mwili wangu na moto. Wahtut bihi wizri, na yapomoshe kwa hiyo Qur'ani madhambi yangu. Wahtut bihi wizri, na yapomoshe kwa hiyo Qur'ani madhambi yangu, niondoshe. Wa akhlis niyati, na itakase nia yangu, nia yangu iwe safi, kila ninalolifanya liwe kwa ajili yako. Wa akhlis niyati, yani akhlis bihi niyati, itakase kwa hiyo Qur'ani nia yangu, yani tilawat al-Qur'ani wal amal bihi min a'zami al-asbab li salahi an-niyya. Washdud bihi azri, na utie nguvu. Washdud bihi, na utie nguvu kwa hiyo Qur'ani. Shadda shuddu, sio shadda adudahu, utie nguvu kwa hiyo Qur'ani mgongo wangu. Azri kwa maana ya dhahri. Washtud bihi azri, na utie nguvu kwa hiyo Qur'ani mgongo wangu, kwa maana nisaidie. wa aslih shani, na litengeneze jambo langu, itengeneze hali yangu. Sababu ashanu huwa alhal wal amr, ni hali na jambo. Kwa namuomba Allah subhanahu wa ta'ala amtengeneze mambo yake, washtud bihi azri, na utie nguvu kwa hiyo Qur'ani mgongo wangu, kama vile alivyoomba Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, akamwambia Allah ushdud bihi azri, mtie nguvu, tia nguvu, utie nguvu kwa sababu yake Harun mgongo wangu, yani mfanye yeye ni msaidizi wangu, qawwi bihi dhahri, utie nguvu, mtia nguvu kwa sababu yake yeye mgongo wangu, anisaidie mimi katika jambo langu. Wa aslih shani, yani shani asili yake iko hivyo, wa aslih shani, yani wa aslih bihi shani, litengeneze kwa hiyo Qur'ani jambo langu, hali yangu, nitengenezee hali yangu iwe nzuri, isiwe hivi nilivyo, nitengeneze Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaendelea katika ubeti wa 5, hizo beti 4 tayari, anasema wakshif bihi dhurri, na niondoshee kwa hiyo Qur'ani madhara yangu, yale mambo ya kunidhuru mimi niondoshee. Adhamiri kama taqaddama yaudu ala Qur'an, wa hadha aidan min at-tawassul bi asma'i Allah wa sifatihi wa at-tawassul bil 'amal as-salih, li'anna tilawata al-Qur'an wal khushu'a fihi wal wuquf 'inda hududihi wa tahlil halalihi wa tahrim haramihi min al-'amal as-salih, fa yakunu hadha at-tawassul shamilan lit-tawassul bi asma'i Allah wa sifatihi, haythu inna al-Qur'ana كلام الله وشامل للتوسل بالأعمال الصالحة وكلاهما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. ويو أنا توسل هابا كما جيني كتوسل كما جيني الله رسيف زاك لكتوسل كعمل جيما كساب كسوم قرآن من عمل جيما كن ينكيا وعدل قرآن نا كسمام كتك مبكاياك وكحلليش إليو حلال na kuharamisha yaliyo haramu, hayo yote ni katika matendo mema. Kwa inakuwa hii tawassuli hii imekusanya baina ya kutawassali kwa majina ya Allah na sifa zake, na kwa sababu Qur'ani ni maneno ya Allah, ndio maana imekuwa hivyo, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ndani yake pia kuna imekusanya tawassul bil a'mali as-salih. Na haya ni mambo ambayo kitabu na sunna yamefahamisha juu yake. Wakshif bihi dhurri, na niondeshe kwa sababu ya hiyo Qur'ani madhara yangu, wa haqqiq taubati, na ithibitishe tauba yangu, ithibitishe tauba yangu, wa haqqiq taubati, na ithibitishe mimi tauba yangu, nijalie kuwa mimi ni mwenye kutubu toba ya kweli. Warbih bihi bai'i bila khusrani, na itie faida kwa hiyo Qur'ani biashara yangu pasi na kupata hasara. Warbih bihi bai'i bila khusrani, wa wale ambao wanaona kwamba kuna majazi, bila shaka hapo pana al-isti'ara, isti'ara iko wazi kabisa hapo tena, kuna tarshihi katika isti'ara. Na wale ambao wanaona kwamba hakuna majazi wanasema ni al-asalib au uslub min al-asalib al-arabiyya, uslub katika asalib za lugha ya Kiarabu. Sawa. Warbih bihi bai'i, na itie faida kwa hiyo biashara yangu, bila khusrani pasi na kupata khasara. Biashara ni ipi anifanya? Kwa maana amalu salih alladhi amilahu au alladhi a'maluhu ij'alhu khalisan liwajhika subhana bila khusrani. Hiyo ndio biashara ambayo wewe unaifanya pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sama al-a'mal as-salihah bitijarati rabiha, amali njema ameziita kuwa ni biashara yenye faida. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, shikisha kataja masaili ya iman na a'mali salih. Tu'minuna billahi wa rasulihi, kisha watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin tayyibatan fi jannati adin dhalika al-fawz al-azim. Kuikaitwa a'malu salihah kuni tijara. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna. Kuyo warbih bihi bai'i, itie faida kwa hiyo Qur'ani biashara yangu ni amali zangu njema zifanye kuwa ni zenye leta faida bila khusrani, pasi na kupata hasara, kwa sababu al-khasir huwa alladhi khasira fi dunya wal akhirah. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyama. Waambie waliopata hasara ni wale waliokhasirika nafsi zao na familia zao na watu wao siku ya kiyama. Ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Hiyo usitupe hasara ya Rabb, tupe faida, tuwafikishe ya Rabb, liyakuna dhalika al-bay' wa huwa al-amal as-salih amalan rabihan mutaqabbala yanfa'uni 'indaka yawm al-haja ila dharratin min al-a'mal. Ninufaishe ya Rabb wa amalihi, wafikishe ya Rabbi katika biashara yangu na matendo yangu mema, yawe ni yenye kufuleta faida, yenye kukubaliwa, atakaonufaisha siku ya kuyahitajia ambayo ni siku ya kiyama. Tahir bihi qalbi, utaharishe kwa hiyo Qur'ani moyo wangu. Tahir bihi qalbi, utaharishe kwa hiyo Qur'ani moyo wangu. Wasaffi sarirati, naisafishe siri yangu, ule usiri wangu ya Rabbi usafishe. Tahir bihi qalbi, taharisha ya Rabbi, taharishe kwa hiyo Qur'ani moyo wangu, taharishe kwa hiyo Qur'ani moyo wangu. Wasaffi sarirati, nasafisha undani wangu, siri yangu. Ajmil bihi dhikri, ufanye mzuri kwa hiyo Qur'ani utaje wangu, watu wajenitaje kwa uzuri, kwa wema, wajenitaje kwa mimi ni mtu mwema. Ajmil bihi dhikri, ufanye mzuri kwa hiyo Qur'ani utajo wangu. Wa aali makani, na iyanyue nafasi yangu. Makani kwa maana nafasi, au pia sehemu yangu, ile sehemu yangu wewe ifanye kuwa ya juu kabisa, kwa sababu yuqalu li sahibi al-Qur'an iqra, ataambiwa yule mwenye kuisoma Qur'ani, soma warqa na upande, warattil, na uisome kwa utulivu. Kama kunta turattilu fi dunya, kama vile ulivyokuwa ukiisoma kwa utulivu duniani. Fa inna manzilatak inda akhiri ayatin taqra'uha, kwa sababu daraja yako wewe iko katika ile aya ya mwisho kabisa utakayoisoma. Kwa hiyo wa'ali makani, na panyanyue mahali pangu mimi, niweke katika a'la illiyin, watu walio juu kabisa katika wale walio juu, usiniweke watu wa chini. Tahir bihi qalbi, utaharishe kwa hiyo Qur'ani moyo wangu. Wasaffi sarirati, na usafishe ule undani wangu. Sarira hiya mahallu alqalb wa huwa ma yukinnuhu alabdu mimma la yattaliu alayhi illa Allah. Asarira ni pale mahali pa moyo, mahali pake ni katika moyo, na yale anayoyaficha mja katika moyo wake, katika yale mambo ambayo hakuna anaweza kuyaona isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ya'lamu sirra wa akhfa. Faidha nuqiyati sarira, ile siri ile ikisafishwa hivi, wanudhifat, na ikawa imesafishwa vizuri, basi inakasa ala sa'il jawarihi, inabadilika, inakwenda inaakisi katika viungo vyake vyote na amali zake zote ambazo anajikaribisha yeye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini siri inapokuwa chafu, basi itadhihiri katika kupitia midomo yako na ulimi wako. Ule undani wako unapokuwa mchafu, pana mwagika vitu vichafu pale, kwa sababu kullu ina'in bima fihi yamdahu. Chombo, kila chombo huwa kinamwaga kilichomo ndani yake. Wewe ukimwona mtu hana kauli nzuri, hana maneno mazuri, anazungumza kufuru, ujue ule moyo wake umeoza. Ule moyo umeoza. Sasa akitapika, atapika uchafu. Ndio ile maneno. Lakini kaulu maarufu, maneno mazuri, kwa sababu katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa sadaka bora aliposema, kalimatun tayyibatun sadaqa, sio? Neno zuri pia ni sadaka. kadhalika kuamrisha mema na kukataza maovu. La khaira fi kathirin min najwahu illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainahum. Kwa hiyo nisafishe ile siri yangu, ile undani wangu, moyo uwe msafi, lakini baadhi ya nyoyo ni chafu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, na wakome, bali yamefunika katika nyoyo zao yale ambayo wanayachuma. Madhambi yanapokithiri, moyo unachafuka, unafanya kutu, unafanya vitone vitone vyeusi mpaka unakuwa umefunikwa na uchafu. Ndio moyo mwanadamu unavyoathirika hivyo. Ulaika alladhina tabaa Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Hao ndio ambao amepiga mihuri Allah juu ya nyoyo zao na juu ya usikivu wao na uoni wao, na wao ndio wenye kughafilika. Kwa hiyo Allah nisafishe, tahir bihi qalbi wa safi sarirati ajmil bihi dhikri, ufanye mzuri kwa hiyo Qur'ani utajo wangu, fanya vizuri utajo wangu, aali makani, na parufaishe na pafanye juu mahali pangu, niwe mahali pa juu kabisa. Na hii ni dua wameiomba mitume. Ibrahim alayhi salatu wassalam ameomba, waj'alli lisana sidqin fil akhirin waqta bihi tamai, na itinde ikate kwa hiyo Qur'ani tamaa yangu, kata tamaa yangu, wa sharifi himmati, na itukuze ile hima yangu, hima yangu mimi na juhudi yangu iwe siku zote iwe katika mambo matukufu, katika vitu vile vya maana, vitu vitukufu. Waqta bihi tamai, na kata kwa hiyo Qur'ani tamaa zangu, al-atma' ad-dunyawiyya, tamaa zile za kidunia na mambo ambayo hana maana yote, hayamnufaishi mtu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa mtu yeye ithari yake katika dunia ala al-akhirah, siku zote yeye katika yalhath waraa ad-dunya, anatweta namna ya kuitafuta dunia wala hakumbuki kwamba kuna akhirah. Kwa hiyo mimi ni kati tamaa yangu, msiwe ni mtu mwenye tamaa za kupindukia. Wa sharifi himmati, na itukuze ile himma yangu, iwe mimi hima yangu iko juu zaidi ya kufikiria a'la al-umur, yale mambo matukufu na mambo ya juu. Nisiwe ni mtu wa kufikiria safasi fil umur, mambo ya duni na mambo ya chini kabisa. Kathir bihi wara'i, kithirisha kwa hiyo Qur'ani ule wara'a yangu, kule kujichunga kwangu. Kathir bihi, kithirisha kwa hiyo Qur'ani wara'i, kule kujichunga kwangu. Katika tafsiri al-wara, wanawazuoni wameeleza maneno mengi kuhusu jambo hili, lakini miongoni mwa maelezo ni at-tarku lima la yani min al-kalam wal-nadhari wal-istima'i wal-batsh wal-mashy wal-fikr wa sa'ir al-harakat adh-dhahirati wal-batina. Al-wara maana yake ni mtu kuacha yale ambayo hayamuhusu yeye, kuacha mambo ambayo hayamuhusu, kwa maana hayamnufaishi, katika maneno, kwenye kusikiliza, kwenye kushika, kwenye kutembea, kwenye kufikiri, na baki katika harakati za dhahiri na za batini. Mtu kuachana na mambo haya, inaambiwa hiyo ni wara. Fahadhi kalima kafiyatun shafiyatun fil wara. Na wengine wanazungumza tofauti na hivyo, kama al-khuruju min ash-shahawat wa tarku as-sayyi'at, ni kujitoa katika mambo ya matamanio na kuyaacha mambo mabaya, hiyo ndio wara. Kwa anasema kathir bihi wara'i, ufanye mwingi, kifirisha kwa hiyo Qur'ani kule kujichunga kwangu. Wa ahyi janani, na huwishe moyo wangu. Wa ahyi janani, yani ahyi qalbi bil Qur'an, uhuishe moyo wangu kwa Qur'an. Kwa hiyo ahyi janani, kwa maana uhuishe moyo wangu, uwe hai. Wa kadhalika awhayna ilaika ruham min amrina, basi kama hivyo sisi tumeleta wahyi kwako kwa roho. Roho, wahyi imeitwa roho ambayo itokana na amri yetu. Ma kunta tadiri mal kitabu wala iman, hukuwa wewe Muhammad unajua nini kitabu wala iman. Walakin jaalnahu nuran nahdi bihi man nashau min ibadina, lakini sisi tukaijaalia hii Qur'ani kuwa ni nuru ambayo tunamuongoza kwa nuru hiyo tunayemtaka katika waja wetu. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kwa hiyo aljanan, moyo unahuika kwa Qur'an, ikaitwa Qur'ani kuwa ni ruhu. Li anna hayata alqulubi bihi, kwa sababu uhai wa nyoyo uko kwa hiyo Qur'an. Watahya bihi masalihu dunya wa din, na yanapata uhai maslahi ya dunia na dini. Qala Ibn al-Qayyim, fajamaa baina ar-ruhi alladhi yahsulu bihi al-haya wan-nuri alladhi yahsulu bihi al-idha'a wal-ishraq, akakusanya baina ya roho ambayo kupatikana kwa roho hiyo uhai na nuru vile vile ambayo kupatikana kwa nuru hiyo kumulika muangaza, wal-ishraq na kuzagaza. Wa akhbara anna kitabahu alladhi anzalahu ala rasulihi sallallahu alayhi wasallam mutadhamminun lil-amrayn, na akaelezea kwamba kitabu chake ambacho amekiteremsha kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam kimekusanya mambo mawili. Fa huwa ruhun tahya bihi al-qulub, Qur'ani ni roho ambayo inapata uhai kwa hii Qur'ani, zinapata uhai nyoyo kwa hii Qur'ani. Wa nurun, na Qur'ani ni nuru, tastadhi'u wa tushriku bihi, unapata muangaza na unamwilika kwa hiyo Qur'an. Aw man kana maita fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas, kisha akasema rahmatullahi ta'ala alayhi, ashir bihi layli, keshesha kwa hiyo Qur'an, nikesheshe kwa hiyo Qur'an usiku wangu. Ashir bihi layli ay ij'alni aqdi as-sa'ati at-tawilata fi salati al-layli ya rabbi fi tilawati al-Qur'ani wa qira'atihi wal 'amali bihi, jaalia kumalizika kwa nyakati zangu, kuzimaliza nyakati zangu ndefu katika wakati wa swala za usiku, ewe Mola wangu, katika kuisoma Qur'ani na katika kuifanyia kazi. Ashir bihi layli, ukesheshe kwa hiyo Qur'ani usiku wangu, nijaalie ni mwenye kukesha mimi usiku kwa ajili ya hiyo Qur'ani. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima, hivi yule mwenye kunyenyekea akasimama usiku katika nyakati za usiku, hali ya kuwa ni mwenye kusujudu na hali ya kuwa ni mwenye kusimama, yahdharul akhira, anaiogopa akhira, wayarju rahmata rabbihi, na akawa anaitarajia rehma ya Mola wake, ni sawa na huyo mwingine ambaye hafanyi hivyo. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab, kuyamwambia Allah ashir bihi layli, ukesheshe kwa hiyo Qur'ani usiku wangu, yani jalie mimi ni mwenye kukesha. Wa adhmi jawarihi, navitie kiu viungo vyangu, natia kiu viungo vyangu, yani atish jawarihi bikathrati ma asum wa alhaj bitilawati kitabik, tia kiu viungo vyangu kwa wingi wa vile ninavyofunga na pale ninapotamka kwa kusoma Qur'an. Kwa hiyo adhmi jawarihi, na vitie kiu viungo vyangu. Asbil bifaidhi dumuiha ajifani, eneza totesha, bifaidhi dumuiha, kwa mbubujiko wa machozi yake, ajifani kope zangu, nifanye mimi nalia wakati wa kuisoma Qur'an, wakati wa kuisikia Qur'an. Innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhiruna lil adhqani sujada, hakika wale ambao wamepewa ilmu kabla yake, pindi inaposomwa juu yao Qur'an, wanaporomoka kwa videvu vyao hali ya kuwa ni wenye kusujudu. Wayaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, na wanasema utakasifu ni wa Mola wetu, hakika in kana wa'du rabbina la maf'ula, hakika uwe au kiwe kiaga cha Mola wetu ni chenye kutekelezwa. Wayakhiruna liladhqani yabkun wayaziduhum khushu'an, kulia ni katika sifa kwa kuogopa au kwa sababu ya kuisoma Qur'ani, katika sifa watu wema. Idha tutla alayhim ayatu rrahman kharru sujjadan wa bukiya, zinaposomwa juu yao aya za Allah mwingi wa rehma, wanaporomoka hali ya kusujudu na hali ya kuwa ni wenye kulia. Allahu anzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathaniya takhsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min hadi. Kwa hiyo anasema asbil bifaydhi dumu'iha ajifani, totesha kwa sababu ya mbubujiko wa machozi yake, ajifani kope zangu, zitoteshe, zitote zile kope za macho kwa sababu ya mbubujiko wa machozi, machozi ninayomwaga kwa sababu ya Qur'an. Kwa maana yatadharra ila Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqahu at-ta'athur bil khushu'i inda tilawati al-Qur'an wal 'amali bih. Anatadharra kwa Allah na kunyenyekea kwa Allah akimuomba Allah amruzuku yeye aathirike na kuwa na khushu' wakati wa kuisoma Qur'an na kuifanyia kazi. Wa at-ta'athur bihi wa at-ta'thir bihi li'annahu kalamun 'azimun law unzila 'ala al-jibal latasadda'at, kama anavyosema Allah, law anzalna hadha al-Qur'an 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Lau tungeiteremsha hii Qur'ani juu ya jabali, ungeliliona jabali hilo lenye kunyenyekea, lenye kupasuka pasuka kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuruzukiwa khashya wakati wa kuisoma Qur'ani ni neema kubwa sana, kwa sababu si kila mtu anayesoma Qur'ani yamuingia katika moyo wake na kupata khushu'. Watu wengi husoma lakini wala hakuna khushu'u yoyote ndani ya nyoyo zao. Nasalullaha at-tawfiq was-sadaq. Bado beti mbili.